hatırlarım her anını, anılarım. Biraz hırçınım bu yüzden, biraz hüzünlüdür hep bir yanım. Hala sızlar için için her biri yaralarımın. Dalgalıdır denizim bu yüzden, biraz ıssızdır hep kıyılarım. Bir yanar bir sönerim, bir ağlar bir gülerim. Pare pare buruktur hep sevinçlerim. Pare pare buruktur hep sevinçlerim.